Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 lutego, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Niezapowiedziana wizyta izraelskiego ministra edukacji. Do Polski ma przyjechać pojutrze. Pali się budynek socjalny w Mielnie, trwa ewakuacja mieszkańców. Minister zdrowia potwierdza, że doszło do przypadków przechowywania szczepionek w niewłaściwych warunkach. Izraelski minister edukacji Naftali Bennett ma w środę przyjechać do Polski. Takie informacje podają miejscowe media kojarzone ze środowiskami ultraprawicowymi. Nieplanowana wcześniej wizyta ma być reakcją na polską nowelizację ustawy o IPN-ie. Naftali Bennett chce pojutrze przyjechać do Polski, by mówić prawdę o Holokauście. Jedna z miejscowych telewizji twierdzi, że minister ma wygłosić wykład dla polskich studentów, a także spotkać się z wicepremierem i ministrem nauki Jarosławem Gowinem. Polski parlament znowelizował kilka dni temu ustawę o IPN-ie, która zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Izraelskie władze, intelektualiści oraz historycy twierdzą, że może to być fałszowaniem historii i apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał nowelizacji. Zaniepokojenie wyraził też amerykański Departament Stanu. Pożar budynku socjalnego w nadmorskim Mielnie, unoszą się kłęby dymu. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, informuje kapitan Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Jest prowadzona ewakuacja mieszkańców, mieszkania objętych pożarem. Nie wiemy, co możemy zostać w tym mieszkaniu, ponieważ jest do niego utrudnione dojście. Musimy korzystać z podnośnika, z ramień dwustrzeżaków, będzie chodziło wszystko przesadową przez drzwi wejściowe do mieszkania. Z pożarem i dymem walczy kilka zastępów strażaków. Minister zdrowia mówi, że doszło do przypadków przechowywania szczepionek w niewłaściwych warunkach. Było to spowodowane brakiem prądu po awariach wywołanych huraganem. Dziennik Gazeta Prawna napisał dziś o przypadkach podawania także noworodkom szczepionek, które powinny zostać zutylizowane. Według gazety takich przypadków jest co najmniej kilkaset, a lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt. Według ministra Łukasza Szumowskiego część szczepionek była niechłodzona przez pewien czas i fakt ten powinien wykluczyć szczepionki ze stosowania. Zapowiedział, że szczegóły sprawy zostaną przedstawione jeszcze dziś na wspólnej konferencji głównego inspektora farmaceutycznego i głównego inspektora sanitarnego. Japoński śmigłowiec wojskowy rozbił się na terenie dzielnicy mieszkaniowej w mieście Kanzaki na wyspie Kyushu. Według władz dwuosobowa załoga prawdopodobnie zginęła. Maszyna runęła na ziemię w pobliżu przedszkola i szkoły podstawowej. Jednak jak podaje agencja Kyodo, żadne dziecko nie ucierpiało. W Moskwie usuwają skutki ostatniej śnieżycy. Trwające niemal 4 doby intensywne opady sparaliżowały ruch w rosyjskiej stolicy. Moskiewskie lotniska odwołały kilkadziesiąt rejsów krajowych i zagranicznych i wstrzymały starty ponad 200 samolotów. Stołeczni ratownicy poinformowali, że wichura towarzysząca zamieci śnieżnej powaliła blisko 2000 drzew. Połamane konary uszkodziły linie energetyczne, odcinając dopływ prądu do kilkudziesięciu podmoskiewskich miejscowości. Śnieg nie cieszy, ale gorzej z jego usuwaniem. Pełno przyjeżdża do nas gastarbeiterów, a sprzątać ulic nie ma kto. Widzicie, prosta jest. Eksperci wyliczyli, że na odśnieżenie miasta potrzeba co najmniej 9 dni. Tymczasem synoptycy zapowiadają nadejście silnych mrozów. Na razie temperatura minionej nocy spadła do minus 15 stopni Celsjusza, a w dzień utrzymuje się na poziomie minus 12 stopni. W ubiegłym roku, na początku stycznia, odnotowano w okolicach Moskwy spadek temperatury do minus 39 stopni Celsjusza. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakupy w dowolnym sklepie internetowym w Unii mają być prostsze. Po południu w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata nad wprowadzeniem zakazu geoblokowania we wspólnocie. Chodzi o utrudnianie klientom dostępu do sklepu internetowego ze względu na ich kraj zamieszkania. Najbardziej odczuwają to mieszkańcy krajów nowej Unii, w tym Polski. Geoblokowania doświadczyło w Polsce ponad 70% konsumentów. Wynika z badania przeprowadzonego przez Politykę Insight. Polacy skarżą się, że zagraniczni sprzedawcy nie dostarczają produktów do Polski, nie akceptują polskich kart płatniczych albo przekierowują klienta na inną stronę z uboższą ofertą. Najczęściej problem ten dotyczy handlu odzieżą, akcesoriami sportowymi, kosmetykami czy zabawkami. Geoblokowanie stosuje dziś regularnie nawet do 63% e-sklepów w Unii. Przedsiębiorcy często boją się handlu w kraju z inną stawką VAT. Zmiany, nad którymi dziś będzie debatował Europarlament, mają dać mniejszym firmom możliwość stosowania VAT-u odpowiedniego dla kraju, w którym są zarejestrowane. Z badań zleconych przez Parlament Europejski wynika, że dziś tylko około 15% obywateli Unii choć raz kupiło przez internet towar z zagranicy. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, ale będzie się też chmurzyć. Przelotne opady śniegu w Karpatach i na Pomorzu Wschodnim sypać będzie intensywnie. Nad morzem porywisty wiatr. W Suwałkach minus 5 stopni, w Zamościu minus 3. W Łodzi, Radomiu i Krośnie oraz Toruniu minus 2. W Sopocie i Tarnowie minus 1. W Koninie i Opolu 0. A w Gorzowie plus 1. Trójka.

ktoś jest za kimś, a ktoś przed kimś. Z punktu widzenia inwestorów ma to jakieś znaczenie, jak podejmują decyzję, gdzie inwestować. Czy w takim kraju, który w tym rankingu jest wyżej, czy w takim kraju, który w tym rankingu jest niżej. To jest jasne. Na świecie kraje o największej wolności gospodarczej to Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria, także Australia. Co takiego się dzieje, co działa albo nie działa, że Polska nie może znaleźć się w gronie tych państw? No, jak powtarzamy od lat, tak, najgorszą rzeczą jest nieprzewidywalność i niestabilność prawa. Mhm. Oczywiście padają zarzuty, że przecież w Chinach prawo jest stabilne, bo można przewidzieć, że dostanie się za to szybko karę śmierci. Mhm. I to wcale nie znaczy, że jest lepiej niż u nas. Otóż jest. Dlatego, że w momencie, gdy wiemy z prawdopodobieństwem powyżej 50%, że za jakieś przestępstwo dostaniemy karę śmierci, no to możemy sobie skalkulować, czy warto takie przestępstwo popełnić. Skalkulować natomiast ryzyko. My w Polsce nie wiemy, jaki będziemy mieli do zapłacenia podatek nie tylko w przyszłym roku. My w Polsce często nie wiemy, jaki podatek mamy do zapłacenia sprzed 5 lat. Dowiadujemy się o tym na skutek czasami decyzji wydanej nam przez organ podatkowy w ostatniej chwili przed upływem terminu przedawnienia. I to mało nazywamy, tego. I mało jak tego... Jak ten termin przedawnienia się zbliża, bo organy podatkowe chowały sobie odsetki, hodowały sobie odsetki, to mogą nam postawić zarzuty karne tylko i wyłącznie po to, żeby przerwać bieg przedawnienia. No i to jest system niestabilny bardzo. Od dawna w tym programie między innymi zastanawiamy się, rozmawiamy ze słuchaczami, pytamy, co jest bolączką małych, średnich firm w Polsce. Od lat na pierwszym miejscu koszta pracy. O ile duży radzi sobie, o tyle dla mikrofirmy zatrudniającej do 9 osób, wzięcie wszystkich na pełen etat, jak wiadomo, no jest często zabójcze. Tak musi być? Nie musi, ale tutaj znowu są dwa elementy. Koszty pracy, które ponosi pracodawca, a z drugiej strony wynagrodzenie netto, bo proszę pamiętać, że liczy się relacja między pracodawcą a pracownikiem. Pracownik, który statystycznie zarabia brutto 4000 zł, pracodawcę kosztuje 4830, tyle płaci mu pracodawca, ale ten pracownik nie dostaje tych 4000. Mhm. Pracownik dostaje 2850. I o co ma pretensje do pracodawcy? No, często o to, że za mało zarabia. No bo jeszcze na pasku z wynagrodzeniem to widzi te 4000 i od tych to 4 porównuje do 2850. Natomiast tych 830 zł, które musi pracodawca dorzucić, w ogóle nie widzi. Więc koszty pracy w Polsce wcale nie są najwyższe i szczególnie wysokie. Problem polega na tym, że wysokość wynagrodzenia netto rozbiega się w sposób zasadniczy z tym, co pracodawca musi faktycznie zapłacić, a czego pracownik w ogóle nie widzi. To Centrum imienia Adama Smitha często powtarzało, że praca jest w Polsce bardziej opodatkowana od wódki. No, wódka opodatkowana jest na poziomie 75%. Zatem praca chyba jednak nieco mniej. No tak, jeżeli popatrzymy sobie na koszt produkcji wódki i cenę detaliczną, w której są te wszystkie podatki, a z drugiej strony na koszt funkcjonowania człowieka jako pracownika, no to niestety jest inaczej, bo koszty produkcji wódki są niższe. W przypadku pracownika to jest tak, że to, co zalicza się do kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy, nie pokrywa utrzymania swojego źródła przychodów, czyli zdolności do pracy. W całym układzie, w całym systemie tkwi, jak sądzę, no, dosyć duża patologia. Nie wiem, czy ktoś to bada. Myślę, że na dużą skalę, bo państwo udaje, że wszystko jest w porządku, a mali przedsiębiorcy udają, że płacą wszystkie podatki do ZUS-u. Tymczasem tak nie jest, bo nie płacą. Starają się płacić mniej. Bardzo często dzieje się to w porozumieniu z pracownikami, tak. Bo pracownik woli dostać więcej na rękę dziś i teraz, niż w przyszłości być może dostać wyższą emeryturę, o której spodziewa się, że jej w ogóle nie dostanie. Niebawem wejdzie w życie cały pakiet, jak pan profesor zapewne wie, zmian w różnych ustawach, zwany odważnie konstytucją dla biznesu. Taka podstawowa zasada będzie wprowadzona, co nie jest zabronione, będzie dozwolone. Pozornie brzmi to atrakcyjnie, tyle że być może państwo chyba już wszystko uregulowało, zatem takie hasło można bezpiecznie ogłosić. No, przypomnę nieśmiało, że ogłosił je generał Jaruzelski, zdaje się, w 84 czy 85 roku. I nie jest to rzecz odkrywcza, dlatego że nikogo nie można wsadzić za coś, co nie jest wyraźnie zabronione. No ale niestety jest coś takiego jak mentalność urzędnika, któremu się wydaje, że to on jest zdecydowanie ważniejszy. No, notabene pewna ważna urzędnik państwowa w rozmowie ze znanym dziennikarzem kiedyś tak powiedziała, że to ona robi mu przyjemność, bo daje mu pozwolenie na pracę. Słuchacze często pytają, dlaczego muszę płacić podatki w postaci składki na ZUS, mimo że prowadząc działalność gospodarczą, jeszcze niczego nie zarobiłem. To logiczne? Nie, ale dokładnie jest tak samo ze wszystkimi innymi podatkami rozliczanymi zgodnie z zasadą memoriałową. Jak wystawiamy fakturę, mamy zapłacić VAT i podatek dochodowy bez względu na to, czy nasz kontrahent nam zapłacił. No tak. Czyli płacimy podatki od wystawionej faktury, a nie faktycznie uzyskanego przychodu. Zgoda. W przypadku działalności gospodarczej jest podobnie. Mamy płacić podatek zwany składką na ZUS w momencie, gdy rejestrujemy się w rejestrze. Bez względu na to, czy coś zarobiliśmy, czy nie. To ma się zmienić, wracając do tego przykładu związanego z wystawioną fakturą niezapłaconą. Mimo że musimy uregulować od tej faktury podatek VAT, to ma się zmienić, jeśli po pewnym czasie faktura wciąż jest niezapłacona, nie będzie można ją utrzymywać po stronie kosztów. To coś zmieni? Problem polega na tym, że w działalności gospodarczej najistotniejsza jest płynność, a tą płynność mali tracą o wiele szybciej niż duzi. W związku z powyższym dla nich istotny jest często ten pierwszy miesiąc, kiedy nie mają opłaconej faktury, no a niestety do Urzędu Skarbowego pieniądze muszą zapłacić, a nie mają z czego. Bardzo często nie mają z czego. Wciąż działalność gospodarcza jest karana dodatkową składką zdrowotną, jak wiemy. Ktoś, kto pozostaje na etacie, na przykład wpada na pomysł, by otworzyć działalność, płaci dodatkową składkę. Przy czym zasada jest taka, że od każdej kolejnej działalności naturalnie płaci kolejną składkę. Podobno to ma się zmienić i teraz będzie miał prawo do dwóch łóżek w szpitalu. Słyszał pan o tym? Wie pan, ja ciągle twierdzę, że z emeryturami i zdrowiem jest podobnie. Emerytury dla wszystkich powinny być równe i nie ma znaczenia, że ktoś coś więcej płaci. Zresztą moim zdaniem składka jako taka powinna być zlikwidowana, bo jest całkowicie niepotrzebna. Natomiast z składką zdrowotną, no niestety płacąc większą, nie możemy mieć pretensji o to, żeby szybciej nas do szpitala przyjęli, czy żeby dali nam dwa łóżka. Ten system jest bałaganiarski, a w systemie bałaganiarskim najłatwiej wyciekają pieniądze. Ja się obawiam, że to może być powód, dla którego tego bałaganu nie udaje nam się zlikwidować. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Robert Gwiazdowski jest moim gościem. 20 minut już prawie po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy wolność gospodarcza u nas ma się dobrze. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl. przeciwmałpa.polskieradio.pl. Tu Trójka. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Pan Paweł piszący komentuje w miarę postępów socjalizmu serwowanego nam przez naszych umiłowanych przywódców. Wolność gospodarcza ma się coraz gorzej, bo jest coraz bardziej regulowana. I przedsiębiorcy, zamiast myśleć o tym, jak wyprodukować tani, dobry produkt, głowią się, jak spełnić albo obejść nowe obowiązki ciągle na nich nakładane. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy wolność gospodarcza u nas ma się dobrze. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Przepraszam, co? Wolność gospodarcza? Ja odpowiem przesadziłem, w taki sposób. Przesadziłem z pytaniem, tak? No, odpowiem w taki sposób. Prowadzę działalność gospodarczą 30 parę lat. Przeszedłem przez etap komuny, paskudnych, urzędniczych komisji weryfikacyjnych. Prowadzę dalej działalność. Obserwuję od czasów wcześniej grubo niż pana Wilczka zmiany, jakie następują. Mhm. I byłem wczoraj u koleżanki księgowości w niewielkiej firmie, gdzie koleżanka zaczęła płakać. Znaczy nie wczoraj, w tamtym tygodniu, gdzie koleżanka zaczęła płakać w pewnym momencie. Powiedziała, że stopień koszmaru biurokracji VAT-owskiego i fakturowego, jaki osiągnęliśmy w tym kraju, zaczyna przypominać jej obóz koncentracyjny. My mamy, panie redaktorze, generalnie patologię biurokratyczno-drukową. Jak ja wyliczyłem, ja w tym roku spędzę 20 parę dni u księgowych, jeżdżąc z drukami, teraz doszło jeszcze JPK, czyli 20 parę dni moich roboczych w roku, prawie miesiąc stracę na bzdury, jako człowiek pracujący, tworzący dochód narodowy. Na dodatek system, o którym pan powiedział, pana gość, zasada memoriałowa, to jest patologia na poziomie domu wariatów. I my w tym wszystkim żyjemy. Ja pamiętam, w szkole podstawowej uczyłem się o czasach średniowiecza, gdzie była dziesięcina, czyli każdy jeden z 10 talarów trzeba było zapłacić państwu i królowi jako podatek, 10%. I to było uważane i byliśmy uczeni, że to był zamordyzm i przestępstwo ze strony władających. My w tej chwili płacimy, jak pan wie, w okolicach 40 paru, prawie 50%, a nie dziesięcina. Pan Piotr, reasumując, powiem w ten sposób. Króciutko na koniec, tak. Żyję w domu wariatów, czuję się jak w obozie koncentracyjnym, a wejście JPK i szaleństwa podatku VAT, którego już nikt nie rozumie. Znajome z Urzędu Skarbowego mówią, że się zwolnią, bo nie są w stanie tego ogarnąć. Pokazuje, że osiągnęliśmy szczyty absurdu. Pan Piotr napisał, pozdrawiam, widzę wyjście z tego klinczu. Z wynagrodzenia nie zabiera nam państwo nic. Nie płacimy ZUS-u, pieniądze oszczędzamy. Jeśli rocznie odłożę sobie 14 tysięcy, to po 30 latach oszczędzę w granicach 432 tysięcy. Wkładając te pieniądze na lokaty, inwestycje, mam z tego realny zysk. Pani Mario, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Maria, pozdrawiam. Kłaniam się. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na sytuację kobiet, które są na działalności gospodarczej. Otóż od niedawna kobiety, które są bezrobotne lub są studentkami albo pracują na umowie o dzieło, dostają 1000 zł tak zwanego kosiniakowego. Tak. Przy urodzeniu dziecka. Kobieta na działalności w tej chwili, opłacając przez cały rok tak zwany normalny ZUS, dostanie zaledwie na rękę około 1100 zł. Więc jest o niecałe 100 zł do przodu względem kobiety, która nie utrzymuje w ogóle tego systemu. I jak mówię o tym, nie po to, żeby zabierać tym osobom, które są na działalności, na umowach o dzieło, czy są studentkami, ale proszę zobaczyć, jak duża niesprawiedliwość spotyka ludzi, którzy po prostu utrzymują ten system. Pan Mariusz. I pytanie, jaki sens jest po prostu to prowadzić? Pan Mariusz, panie Mariuszu, dzień dobry, witam, halo. Witam państwa, no ja mam przed sobą wydruk, jestem pracownikiem na etacie. Bliżej, bliżej mikrofonu troszkę, panie Mariuszu. Chciałem właśnie wyjaśnić temu panu, że jest w błędzie, że tam pracodawca jest, załóżmy, że 2800 zarabiamy, a tam 1000 zł więcej. Pracodawca jeszcze płaci dodatkowo składki ZUS od pracodawcy, które też nie są małe. W moim przypadku to jest 700 zł, czyli dostając do kieszeni 3000 zł, pracodawca za mnie odprowadza 2000. Zlikwidujmy wszystko, pracodawca się ze mną chętnie podzieli, on mi da jeszcze 1000 zł więcej, ja mu 1000 zł oddam, ja będę zarabiał 4000. I nie chcę od państwa nic, ale do tego nie dopuści Warszawka. Dlaczego? No przecież oni z tego żyją i myślą, że jeszcze będą żyć i wnuki. Czy wolność gospodarcza u nas ma się dobrze? 7 trójek na początku 22. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Miesięcznik finansowy Bank. Sądząc po rankingach, jesteśmy raczej w tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu, więc można by było powiedzieć, że w sferze wolności gospodarczej nie dokonaliśmy w zasadzie żadnego postępu. W związku z tym warto byłoby się zastanowić nad przyczynami takiego zjawiska i jest to pozycja, która na pewno powinna zacząć budzić niepokój naszych władz, czyli tych, którzy decydują o tym, że polska gospodarka jest w jakiś sposób skrępowana, a to z kolei przekłada się na to, że nie osiągamy takich wyników gospodarczych, jakie moglibyśmy osiągnąć. W związku z tym można by było powiedzieć, że z wolnością gospodarczą w Polsce jest nie najlepiej. Pan Krzysztof komentuje, pani księgowa płacze, ale gdybyśmy mieli proste prawo, prostą rachunkowość, wtedy nie byłaby potrzebna ani księgowa, ani urzędnik. A za chwilę i my będziemy niepotrzebni, zastąpią nas maszyny. Pan Sławomir, witam pana, dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Witam. Panie Kubo, wolność jest wtedy, jeżeli jednostka po przeczytaniu opublikowanego prawa wie, co ma czynić. Uh-huh. W Polsce opublikowane prawo jest tylko zbiorem wytycznych dla urzędników, którzy wydając interpretacje wyznaczają jednostce jej przestrzeń działania. Czyli w Polsce nie ma wolności, tylko jest dyktatura biurokratyczna. Dziękuję. Pan Piotr, panie Piotrze, tu trójka, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, ja tak słucham wypowiedzi tych wszystkich sfrustrowanych państwa, którzy mówią, że to wszystko jest takie strasznie trudne, strasznie skomplikowane. Ja jestem młodym człowiekiem, mam 31 lat, prowadzę działalność od 3 czy 4 lat i powiem szczerze, że całe to prawo wydaje mi się bardzo proste. Wszystko to przeczytam jest dla mnie zrozumiałe. Mam program i księgowy, którzy za mnie wszystko robią automatycznie i JPK nie jest dla mnie żadnym problemem i uważam, że mamy absolutną swobodę i wolność. Jaka branża, panie Piotrze? Zajmuję się obróbką mechaniczną. Pan Bogusław, panie Bogusławie, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Pozdrawiam serdecznie, no i gratuluję, że dzisiaj ma pan w redakcji najmądrzejszego człowieka, pana Roberta. Bardzo lubię go słuchać, jego wypowiedzi. I proponowałbym, aby pan Robert startował w najbliższych wyborach na prezydenta, bo jest naprawdę bardzo mądrym człowiekiem. A dziś co chciałbym powiedzieć, po 21 latach prowadzenia działalności gospodarczej, że na ZUS to mafia kalabryjska i triada chińska jest pikusiem. To, co dziś ZUS wyradza w Polsce. Pan Stanisław. Się spóźnione z płaceniem, dzisiaj jestem wyjęty spod prawa. Nie? Pan Stanisław jeszcze. Panie Stanisławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że bardzo wiele osób, podobnie jak ja myśli. Chciałbym w ogóle wszystkim prowadzącym działalność zaproponować w naszym kraju, żeby tak na tydzień wszyscy zawiesili działalność swoją, żeby pokazać po prostu, ponieważ nie mamy żadnych związków, żadnych cechów, które nas bronią. Górnicy mogą po prostu wyjść, zademonstrować, dostają podwyżki. Wszyscy dostają, natomiast my nie mamy w zasadzie jedynie co, to możemy zapłacić karę nałożoną jakiś domiar i tak dalej, i tak dalej. Warto przypomnieć, że w konstytucji omawianej dla biznesu znalazł się pomysł, będzie wprowadzony w życie instytucji rzecznika przedsiębiorców. Pan Marcin komentuje, skomplikowany system podatkowy w Polsce istnieje niezależnie od rządzących partii. Osobiście wprowadziłbym jeden podatek dla wszystkich analogiczny. Co trzeba przypisać rządowi na plus, to uszczelnienie VAT-u, dzięki któremu deficyt Polski istotnie spadł. Jeremi Mordasiewicz, Konfederacja Lewiatana. Tempo wzrostu gospodarczego zależy w dużym stopniu od swobody działalności gospodarczej. Ale przyjmowane regulacje, na przykład ograniczenie obrotu ziemią, nie sprzyja wolności gospodarczej. Po drugie, mamy najwyższy w Unii Europejskiej udział przedsiębiorstw państwowych w gospodarce. To również narusza konkurencję i nie służy wolności gospodarczej, ponieważ decyzje często podejmowane są w oparciu o przesłanki polityczne, a nie gospodarcze. Tam, gdzie państwo jest regulatorem i jednocześnie właścicielem, przyjmuje regulacje korzystne dla swoich własnych przedsiębiorstw, krzywdząc jednocześnie prywatnych przedsiębiorców. 12.30 już minęła. Moim gościem jest pan Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Witam pana, panie pośle. Kłaniam się. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo, i witam wszystkich słuchaczy. Finanse publiczne, jak sądzę, miałyby się nieco lepiej, gdyby praca w Polsce nie była tak opodatkowana. Tak zresztą twierdzi wielu słuchaczy, wiele organizacji skupiających pracodawców. Bezrobocie mamy wprawdzie rekordowo niskie, ale nie wszyscy płacimy podatki od zarobków. Inaczej rzecz ujmując, drobni przedsiębiorcy utrzymują płace w szarej strefie, bo po prostu muszą. A wybór jest taki, że albo uczciwie zapłacą ZUS od wszystkich płac, albo po prostu zamkną działalność. Mam wrażenie, że to jest rozległy dosyć problem w Polsce. A pan, panie pośle? No tak, ja podzielam problem, podzielam opinię. Panie Kubo, tu jest jeszcze gorzej, bym powiedział, momentami, bo proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili wpłynęło do podkomisji do spraw instytucji finansowych, której jestem przewodniczącym, akt prawny, dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca instrumentów finansowych i czeka już na mnie kolejna dyrektywa, którą musimy zaimplementować, czyli wdrożyć do polskiego systemu prawnego o usługach płatniczych. Proszę sobie wyobrazić, że ten jeden akt prawny liczy 1300 stron. 1300 stron. Ja to czytam 2 tygodnie, a żeby to zrozumieć, pewno by trzeba, na pewno 2 miesiące, a może 2 lata. I musimy sobie powiedzieć otwarcie. No my jesteśmy, nie ma dzisiaj szansy na ustawę Wilczka, bo my jesteśmy w Unii Europejskiej. No Unia tak. Europejska reguluje wszystko. Ale... od krzywizny banana, prawda, po... No nie, nie wszystko, panie pośle, bo to jest... Wszystko, już w tej chwili włącznie z tym, jak mamy wybierać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa nawet, prawda? Czyli nawet tam, gdzie nie ma uprawnień, to reguluje, a dopiero mówić tam, gdzie ma. To jest uproszczenie, panie pośle, bo nie wszystko... Jakby... Nie, ja tylko ad vocem, bo nie wszystko, bo na przykład wysokość stawki podatku VAT ustala państwo, a nie Unia Europejska. Tak samo na przykład w przypadku drobnej zasady, że płacę podatek, czyli składkę na ZUS, na co często narzekają słuchacze w przypadku, kiedy absolutnie jeszcze niczego nie zarobiłem, tego też nie narzuca Unia Europejska. To jest tak, nasze, tak, rodzime, chore rozwiązanie. Panie Kubo, musimy oczywiście szukać jakiegoś rozwiązania z tego środka. Ja nie twierdzę, że z tą wolnością jest dobrze, bo ale powiedzmy sobie szczerze, prawdziwa wolność gospodarcza to była na Dzikim Zachodzie. Tak jak każdy miał Winchestera i po dwa kolty, to wtedy mógł bardziej swobodnie działać w zakresie gospodarczym. No tak. Dzisiaj oczywiście jest kwestia ogromnego jeszcze skomplikowania, czy można powiedzieć tego bałaganu, czy jakiegoś nadinterpretacji biurokratycznych. Ja po swoich doświadczeniach nawet widzę w pracy w komisji. Otóż przyszła pewna dyrektywa unijna, która wprowadziła w Polsce karalność zarządzających instytucjami finansowymi w kwocie 40 milionów złotych od osoby fizycznej. Postanowiłem to zmienić, uznając, że trzeba dopasować do realiów polskich. Finansów w Polsce? Tak, obniżyłem wspólnie z kolegami z podkomisji, obniżyliśmy wielkość tej kary do jakichś racjonalnych wielkości. Proszę zauważyć, że nawet przekonaliśmy Ministerstwo Finansów. Kto się nie zgodził? Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, że no niestety nie mogą zaakceptować tego, trzeba to zmienić i tak jak w Unii 40 milionów kary. Panie pośle, mam wrażenie o jednym, ja troszkę o drugim, ale pozostanę konsekwentny. Jeśli pan pozwoli, to posłużę się takim przykładem z Konstytucji dla Biznesu, który niebawem będzie wprowadzana. Otóż tam jest pomysł zwolnienia ze składek, nie nowy zresztą, ale atrakcyjny, zwolnienia ze składek ZUS na starcie działalności. Otóż nie wiem, czy pan wie, ale to automatycznie pozbawia takiego przedsiębiorcę ochrony w okresie, kiedy zwykle wydarza się najwięcej wypadków. Według Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu pierwszych miesięcy od podjęcia zatrudnienia ulegają młodzi właśnie ludzie znacznie częściej wypadkom przy pracy niż osoby z dłuższym doświadczeniem. Skutki tych wypadków są znacznie poważniejsze. Co pan na to? Panie Kubo, ja jeszcze panu więcej dobrą wiadomość, że prawdopodobnie jednak od kwietnia będzie obniżona wielkość tej składki tak zwanej wypadkowej właśnie dla przedsiębiorstw, czyli troszeczkę szukamy jakichś rozwiązań. Oczywiście to jest niewystarczające, ale proszę sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Wszyscy na ten ZUS narzekają i można mieć wiele wątpliwości co do racjonalności pewnych tych. No ale jeśli my żyjemy w kraju, w końcu, gdzie, powiedzmy, połowa nie płaci w ogóle żadnego ZUS-u, prawda? Jak wam wymieni te grupy zawodowe, za które ta składka jest odprowadzona, które tego nie ponoszą, jak, nie wiem, albo ponoszą w niewielkim... Górnicy, ludzie bardzo zamożni, którzy wszystko przestają... Wszystko prawda. Reszta tych przedsiębiorców musi utrzymać właśnie tą połowę, która nie płaci. Co stoi na przeszkodzie, żeby ten system wywrócić do góry nogami? No, to nie jest takie proste. Proszę sobie wyobrazić, że to jest wielka machina, prawda? Tam, nie wiem, 5 miliardów chyba złotych kosztuje samo administrowanie, utrzymanie tej instytucji, jaką jest ZUS. Idzie to wolno. Mamy świadomość tego. Mhm. Ja szukam już takich najbardziej, bym powiedział, prostych niszy, żeby można coś sensownego zmienić. Panie pośle, by przeszkodą jest po prostu strach. Strach rządu przed różnymi grupami zawodowymi. Górnicy, sędziowie, choć z drugiej strony ta władza kulą się nie kłania. To zawsze biurokracja była najsilniejszą strukturą i nie jedna władza wywracała się przez opór biurokratycznych struktur. To jest przeciwnik całkiem poważny. Oczywiście to też nie jest tak, że ci urzędnicy to są z gruntu jacyś źli ludzie, tak? Którzy chcą tam wyłącznie na zło i zrobić. No przecież oni często sami widzą pewną nieracjonalność tych rozwiązań, absurdalność, brak jakichś sensownych skutków tych regulacji. To jest choroba dzisiaj świata na pewno. Jakaś nadregulacja. Problem w tym, że te obostrzenia, te klamry wielkie ściskające, one najczęściej dotykają tych małych właśnie. Ci duzi potrafią się bronić, prawda? To nawet od płacenia podatków, raje podatkowe, inne kwestie, to co na świecie dzisiaj bardzo podnoszę. Premier Morawiecki dzisiaj mówił też bardzo w tej kwestii istotne rzeczy na konferencji poświęconej tym ryzykom i trendom na świecie gospodarczym. Widzimy, jakie są te ryzyka. Jednym z ryzyk jest na pewno nie w ogóle ograniczenie wolności człowieka, bo przecież to nie jest tylko wolność gospodarcza, ale to jest również wolność dotycząca nawet, można powiedzieć, światopoglądu, religii, zachowań ludzkich i tak dalej, i tak dalej. To prawda, w prestiżowym zestawieniu Economic Freedom wypadamy, jak pan wie, średnio. Nie ma powodu do rozpaczy, ale też nie ma powodu do jakiejś euforii, choć jest pewna irytacja. Dlaczego nie możemy być tak wolni gospodarczo jak w Europie, na przykład Irlandia, Estonia czy Szwajcaria? Dlaczego boimy się tej wolności gospodarczej? To jest może strach przed nieznanym. No w jakimś sensie na pewno też, powtarzam, Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, to też jest ważny aspekt tych regulacji, choć Irlandia, tak? Australia nie należy do Unii Europejskiej, a jest w tej czołówce na pewno. Hongkong nie należy do Unii Europejskiej. Dlatego wymieniłem państwa Europa europejskie. Jest w znaczącym stopniu przeregulowana, ale ten trend jest trudny do odwrócenia, a raczej politycy i mają tendencję, bym powiedział, do jeszcze zwiększania tych obciążeń. No niestety, zwróciłem uwagę jeszcze na jedno zestawienie Otóż wśród firm czasem maleńkich, które rozpoczynają działalność po 2 latach, blisko 80% zamyka działalność. Ja to oczywiście rozumiem, że nie każdemu się udaje, bo na przykład wpada na pomysł produkcji rakiet kosmicznych, a ze zbytem kłopot. Ale czy ten wskaźnik nie jest według pana niepokojąco wysoki? Może tak zwany klimat do prowadzenia biznesu, zwłaszcza na początku, jest w Polsce niemalże syberyjskim. No może aż taki nie jestem, na pewno to nie jest żaden obóz koncentracyjny, to są, trzeba ważyć słowa i wiedzieć, co się mówi. Natomiast na pewno jest tak też, że no, tych pierwszych firm, które powstają, padają, jest sporo. U nas jest taka skłonność, ale to są rzutcy, więc próbują podejmować te wyzwania. Pewno gdyby państwo działało sprawnie, gdyby było państwem zasobnym, poziom, że tak powiem, zamożności Polaków byłby większy, gdyby mieli więcej majątku, którego nie wyprzedali obcym za bezcen, często w minionych czasach nie popełniono tyle błędów, to pewno łatwiej by było i gospodarować i utrzymać się na powierzchni. Konkurencja jest duża, ale jest jakieś pytanie, zadaję sobie czasami, w dużym niemieckim mieście na jednej małej uliczce potrafi być 3 rzeźników, prawda, i 4 piekarnie i jakoś są w stanie wytrzymać konkurencję. U nas w Warszawie to raczej rzadkość, a nie mówię w innych miastach. No, o co chodzi? No na przykład czynsze są zupełnie przyjaźniejsze dla przedsiębiorców w Niemczech niż w Polsce, w końcu w zamożnym kraju, prawda, niewątpliwie. Więc jest wiele rzeczy do naprawienia, to nie ma to stawiać, to wszystko, prawda, z głowy na nogi będzie trzeba przez na pewno kolejne 20 parę lat, bo jednym pociągnięciem tego się nie da robić, no chyba, żeby jakąś rewolucję całkowitą wywołać. O rewolucji zatem porozmawiamy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Pan Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Prawo i Sprawiedliwość, jest moim gościem. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy wolność gospodarcza u nas ma się dobrze. Pan Szymon na antenie. Panie Szymonie, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry. Witam. Jestem ekonomistą, jestem też przedsiębiorcą. Tak, jesteśmy uciśnieni poniekąd dość mocno, jak widać w tym rankingu. Jednak jest w tym kraju grupa, która ma się świetnie, której jeszcze dopłaca się do produkcji, która płaci minimalne składki, a obrót na lewo robi taki, wie pan jaki? No ja też nie wiem. Co to rolnicy, proszę pana. Niestety wszystkie opcje polityczne chronią KRUS, chronią rolników przed stworzeniem z nich przedsiębiorstw rolniczych, które byłyby na pełnej księgowości bądź uproszczonej, które by płaciły uczciwie podatki, a nie śmieszny podatek gruntowy bądź zryczałtowany. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Paweł. Panie Pawle, halo? Halo. Dzień dobry. Panie Kubo, ja płacę z sukcesami ZUS już od 30 lat jako przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bo jestem technikiem dentystycznym. A co to znaczy z sukcesami? To znaczy, że pan płaci, tak? To znaczy, że płacę, że mi się udaje co miesiąc wyskubać te pieniądze, które nie są wcale takie małe, jak na to, co nam ten ZUS ewentualnie, znaczy nie gwarantuje, no bo ja się pogodziłem z tym, że ja emerytury jako takiej to mieć nie będę, bo teraz nie ma kto pracować na tę emeryturę. Młodzież inaczej myśli. I to się trudno dziwić temu, że tam po prostu za chwilę nie będzie kto miał tych pieniędzy wkładać do tego ZUS-u. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał, żeby pan się zainteresował. A mianowicie taka. Urlopy. To jest takie też odnośnie wolności. Każdy pracownik ma prawo do 30 dni urlopu. 26 chyba. No 26 czy tam coś takiego. No mniej więcej to wychodzi miesiąc pracy. Ja jako przedsiębiorca, jako samozatrudniający się, muszę płacić ZUS za to, że nie pracuję. To jest ciekawa sprawa, bo nikt tego jeszcze do tej pory nie podnosił. Jak ja mogę zapłacić, że nie pracuję? Swoją drogą niektórzy słuchacze będą chyba zdziwieni, bo technik dentystyczny to pewnie w opinii wielu słuchaczy opływa w luksusy. Tak, dlatego mówię, że z sukcesami. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Przysłuchuję się temu wszystkiemu. Pan minister powiedział nam z tego, że mamy, że połowa płaci na drugą połowę, więc jak się ma konstytucja, że wszyscy są równi wobec prawa, to jest jedno, a po drugie, no pan dentysta jakoś sobie daje radę, bo ludziom zęby wypadają, bo nie mają, bo służba zdrowia nie działa tak, jak działa, no więc tyle. No, problem jest jeszcze w tym, że przez 20 lat składka na przykład zdrowotna wzrosła o 1000%. Więc gdzie są te pieniądze, skoro w szpitalach wszyscy krzyczą, że nie ma tych pieniędzy. A emerytura to utopia, także pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Paweł komentuje: jako mikroprzedsiębiorca czuję się obywatelem drugiej kategorii. Nie jestem już właścicielem własnych pieniędzy. Urzędnik może mi bezkarnie zająć konto. Nie obchodzi go, czy mam na chleb, czy nie. Muszę zajmować się wszystkim oprócz własnej pracy, karmiąc po drodze całe stada nierobów w urzędach tworzących coraz większe gnioty prawne. 7 trójek na początku 22. Paweł Majtkowski, ekonomista. Generalnie z wolnością gospodarczą w Polsce jest całkiem dobrze. Oczywiście mogłoby być lepiej. W poprzednich latach było tak, że poprawialiśmy swoją pozycję w rankingach, ale w gruncie rzeczy rankingi, myślę, że nie łapią tego, co najważniejsze. A najważniejszy jest klimat dla przedsiębiorczości. Trzeba powiedzieć, że ten klimat przez długi czas mieliśmy bardzo dobry. Teraz niestety jest troszeczkę gorzej, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w sytuacji, w której chcemy zwiększać dochody do budżetu, to musi to następować troszeczkę kosztem przedsiębiorców i troszeczkę przykręcania śruby przedsiębiorcom. Więc jeżeli chodzi o stosunek rządu do przedsiębiorców, tutaj jest troszeczkę gorzej. Natomiast jeśli chodzi o sprawy formalne związane już z prowadzeniem samego biznesu, no to tutaj jest w miarę okej, chociaż no cały czas trzeba powtarzać, że musimy poprawiać tą naszą sytuację i musimy poprawiać te wszystkie wymogi związane z przedsiębiorczością, bo no, przedsiębiorczość jest czymś, co jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne. No i trzeba powiedzieć, że Polacy są narodem bardzo przedsiębiorczym. Problem tylko w tym, że często ta nasza energia jest niestety tracona na wiele niepotrzebnych elementów, które musimy wykonywać w związku z tym, że chcemy prowadzić działalność gospodarczą. Lepiej, gdyby one były skoncentrowane już na samym osiągnięciu sukcesu w biznesie. Pan Waldemar komentuje: jeśli według rządzących tak bardzo przeszkadzają nam regulacje unijne, proszę zapytać, ile razy wnioskowaliśmy o ich zmianę. Ciągle zapominamy, że jesteśmy członkiem Unii, a nie jedynie ślepym wykonawcą narzuconych nam regulacji. Pan Błażej. Panie Błażeju, witam. Halo? Dzień dobry. Nie ma czegoś takiego jak wolność gospodarcza czy konkurencja zdrowa, ponieważ można spojrzeć na przewóz taksówkowy. Przyszła rok temu czy dwa lata temu firma Uber, która nie płaci ZUS-u, nic nie płaci. Ten pan może jest właścicielem w Ameryce mieszkający, więc nikt nic nie wie, nikt nic nie robi, więc na to proszę spojrzeć, a wtedy będziemy myśleli, co więcej robi. Pan Adam, panie Adamie, halo? Panie Adamie? Tak, słucham? Dzień dobry, nie, to ja słucham. Witam pana. Dzień dobry, witam pana i słuchaczy. Tak. Ja chciałem powiedzieć, tam wspomniał pan, że 80% firm, które zostały blisko założone po dwóch latach, kiedy trzeba płacić ZUS, upada. To nie jest prawda, że one upadają. To są po prostu osoby, które zakładają własną działalność gospodarczą. Zatrudniają się u kogoś i przez dwa lata wystawiają fakturę, nie ponosząc żadnych kosztów. Po dwóch latach, jak muszą zapłacić ZUS, zamykają działalność i przenoszą się na etat. Tak to wygląda. Ktoś piszący proponuje mi zakład. Idę o zakład, kolacja z panem ja stawiam. Jeśli więcej niż połowa zapisów w Konstytucji dla biznesu znajdzie się w prawie uchwalonym, że tak powiem, pisze słuchacz, przypuszczam, że wątpię. Pani Joanno, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Witam wszystkich słuchaczy. Ja też chciałam w sprawie tych ZUS-ów i tych firm, które się zamykają 80% prawdopodobnie po dwóch latach. To jest bardzo prosta sprawa, bo ja mam małą firmę i też niestety będę musiała się niedługo zamknąć. Płacę mały ZUS, tak zwaną połówkę, tak? To jest około 500 zł. Jeżeli będę musiała zapłacić ponad 1000, moja firma przynosi dochody w okolicach 1,5-2 tysięcy, to niestety będzie to nierealne. I ja tak, tylko tyle króciutko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pani Sebastianie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Ja mam tylko jedną skuteczną metodę na osiągnięcie sukcesu i na wolność gospodarczą, mianowicie trzeba przejść do szarej strefy. No tak. Niestety, nie ma innej żadnej dobrej. A w ogóle jeśli chodzi o kwestię ZUS-u, to chciałbym tylko zaznaczyć, że ZUS na początku roku przysyła nam informacje o naszej potencjalnej emeryturze, prawda? A co będzie, jeśli wszyscy przejdziemy do szarej strefy, zamkniemy szkoły, szpitale, zlikwidujemy armię? No tak, to jest problem, ale myślę, że jeśli my nie wywołamy jakiejś burzy, to nic się nie zmieni i dalej będziemy opodatkowani tą daniną w postaci ZUS-u, która jest dla mnie kompletnym bezsensem. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć o tym zdaniu, o tym unijnej dyrektywie z 1200 stronami napisów, to ja się pytam, gdzie ona powstała, bo mi się wydaje, że mamy eurodeputowanych. Jaki pan Rysiu Czarnecki bardzo ciężko pracuje w tej Unii Europejskiej, to on nie wiedział, że pisze taką ustawę, że 1200 stron. Nie wiem, czy akurat pan poseł Czarnecki jest autorem tej dyrektywy, ale pewnie można sprawdzić, jak przebiegało głosowanie. 7 trójek na początku, 22. Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Wartość wskaźnika, który pokazuje nam, jak ma się wolność gospodarcza w Polsce, nie zmienia się w ciągu roku zbytnio. Jednak sam indeks nie gwarantuje sukcesu i powszechnego dobrobytu. Jest to wskaźnik, na który warto zwracać uwagę, jednak przykłady krajów, które są przed nami i za nami, świadczą o tym, że sam wskaźnik nie mówi wszystkiego. Chciałbym zauważyć, że polityka pieniężna i fiskalna były prowadzone w minionym roku w sposób, który stabilizowały sytuację makroekonomiczną i to przyczyniało się na pewno pozytywnie do naszej wolności gospodarczej. Natomiast w średnim okresie z pewnością na znaczeniu będą nabierały inne czynniki, które również do tego indeksu wchodzą, mianowicie skuteczność sądów i sposób tworzenia w Polsce prawa. Te dwie sprawy są z punktu widzenia tego indeksu w kolejnych miesiącach, latach na pewno bardzo ważne dla całego odbioru sytuacji, która jest w Polsce. 10 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan poseł Janusz Szewczak, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie. I adwokat profesor Robert Gwiazdowski. Witam. Dzień dobry. Przyznam, że troszeczkę podłamały mnie te wyniki dzisiejszej sądy. Nie sądziłem, że słuchacze sprawę aż tak krytycznie oceniają. Na pytanie, czy wolność gospodarcza u nas ma się dobrze, 13% internautów odpowiada, że tak, 87% odpowiada, że nie. Robert Gwiazdowski, rozmawialiśmy o ZUS-ie. No to taki przykład, który zdaje się, że jest udziałem wielu słuchaczy. Pani Martyna napisała, małe firmy po 2 latach zamykają się, bo o ile preferencyjny ZUS, niecałe 500 zł, jest dla osoby, która ma na przykład 3000 do udźwignięcia, o tyle 1300 to jest pełny kosmos. Nie zmienimy tego? Będziemy w tym tkwić? No mamy nadzieję. Walczymy od dawna. Pani minister Emilewicz nas z tym wspierała, żeby zrobić coś takiego jak mały ZUS dla małych. No tak. No bo ZUS zryczałtowany dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, jest nieporozumieniem, zwłaszcza w kwocie takiej, w jakiej go się w tej chwili pobiera. Jak po raz pierwszy wprowadzano ulgę na ZUS, to się śmiałem, że co z tego, iż na 2 lata komuś ulżymy, jak po 2 latach przywalimy mu tak, że nie będzie w stanie wytrzymać. No i historia pokazała, że nie wytrzymał. No właśnie, a poza tym przez jakiś czas prowadził konkurencję, która trochę psuła rynek, bo proszę im powiedzieć, jaka jest różnica między fryzjerem, który prowadzi swoją działalność od 5 lat, a fryzjerem, który teraz dopiero zaczyna i chce zrobić zakład po drugiej stronie ulicy. Janusz... No on z mniejszym ZUS-em może zaoferować niższą cenę. No tak. A klienci często kierują się właśnie tylko i wyłącznie tym jednym kryterium cen. Janusz Szewczak, co takiego w konstytucji dla biznesu, by krótko, w punktach, będzie przełomowe, rewolucyjne niemalże, co uwolni nas gospodarczo? No, tych zmian będzie kilka takich już, powiedzmy, nawet wchodzących w życie w perspektywie niezbyt odległej. Na przykład możliwość dziedziczenia firm, to żeby firma nie umierała razem, prawda, z właścicielem, tak, żeby rodzina mogła to na przykład doliczenie współmałżonków dochodów, współmałżonka w firmie do kosztów firmy. To też przecież nie było powszechnie przyjęte. Jest cały szereg pomysłów dotyczących, żeby te innowacyjne rozwiązania wdrażane przez firmy startupowe, zwłaszcza można było niżej opodatkowywać. No, czeka nas to, o czym fundamentalna sprawa, o czym panowie tutaj mówicie, państwo mówicie, ZUS, to jest wielkie wyzwanie i wielkie tu, że tak powiem, wymagane są intelektualne wysiłki, nie tylko tylko i organizacyjne. Mhm. Bo rzeczywiście, no to nie chodzi przecież tylko o to, żeby jednym przez dwa lata na początku tym małym ulżyć, ale wszyscy inni, że tak powiem, mają ten dźwigać ciężar fundamentalnie trudny do udźwignięcia dla tego, co no 4 lata pracy funkcjonuje na rynku. Prawda? Więc olbrzymie zaniedbania, bym powiedział, i pewna potrzeba pewnej wizji nowego spojrzenia na ten kapitalizm, żeby on jednak miał ludzką twarz, ale jednocześnie, no, można powiedzieć, uwzględniał interesy i przedsiębiorców, i emerytów przyszłych. To naprawdę trudna, żmudna i wielkie wyzwania niewątpliwie przed nami dopiero. Pani minister Emilewicz, wspomniana dziś w programie, pilotuje między innymi tę sprawę, mianowicie prowadzący działalność mógł do tej pory, cały czas może zatrudnić współmałżonka w firmie. O tym pisał jeden ze słuchaczy, ale ponosi takie same obciążenia podatkowe jak w przypadku zatrudnienia po prostu pracownika. To ma się zmienić. Zarobki ponoć od 1 stycznia przyszłego roku. Zarobki współmałżonka będą zaliczane do kosztów, będą mogły być zaliczane do kosztów. Tak, to ma się zmienić. To jest oczywiście, no, powiedziałbym, oczywistość pewna, oczywista oczywistość, że tak powinno być od dawna, ale wiele rzeczy od dawna powinno być i nie wiadomo na przykład, prawda, dlaczego kawa w kubku papierowym jest inaczej opodatkowana niż VAT-em, niż, nie wiem, kawa w filiżance, czy tam, prawda, czy z mleczkiem, to tak, a bez mleczka to inaczej. No, to są oczywiście liczne absurdy i chyba najpierw trzeba zacząć było od takich absurdalnych zupełnie rozwiązań. To chyba by było najprostsze. Profesor Robert Gwiazdowski, na koniec pół minuty nam pozostało. Jest pan optymistą? Będziemy intensywnie przywracać wolność gospodarczą Polakom? Wie pan, specjalnym optymistą to nie jestem, ale za to mam nadzieję. Dlatego, że my, jeżeli chcemy gonić kraje, które dzisiaj są przed nami, to musimy robić rzeczy, których one dzisiaj często już nie robią. My nie możemy się wzorować tylko i wyłącznie na gospodarce niemieckiej, powiedzmy, no bo nigdy jej nie dogonimy. To jest tak samo jak z dwoma łódkami. Jak sternik płynie, płynący na tej drugiej łódce, ustawia się do wiatru dokładnie tak samo jak ten na pierwszej, to regat, nie da rady go dojść. Regat często by nie wygra, musi zrobić coś oryginalnego. To jest prawda. Robert Gwiazdowski, Janusz Szewczak, panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Za 4 minuty godzina 13 spotkamy się jutro w południe. Po godzinie 12 obecność obowiązkowa. Po 16 też się spotkamy. Autopromocja. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A zaraz potem zagrają oni. Lecz choć poezji, pociąg się toczy. Jacek Budyń-Szynkiewicz, Joanna Zabłocka, Krzysztof Zalewski, Czesław Mozil i Budyń Julka Tuwima. Zakrzyło to tańca! Oją, oją, oją. Premierą tego artystycznego projektu otworzymy cykl Zagadkowa Osiecka w niedzielę 11 lutego od 9 do 11. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka i jest tania. Gotówka w Eurobanku. Więc po co czekać? Przyjdź już dziś po tanią, promocyjną pożyczkę do Eurobanku. Zapraszamy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,95%. Promocja pożyczka na już trwa do 31 marca 2018 roku. Dotyczy pożyczki na kwotę od 500 do 4000 zł od 12 do 36 miesięcy. Udzielenie pożyczki, jak i możliwość uzyskania jej na podstawie oświadczenia o dochodach zależą od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko w tę środę filet z kurczaka 38% taniej 9,99 za kilogram, a masło mlekowita 43% taniej 3,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Zatrzymać ich. Dopadli mnie.